księżyca planetoidę, informuje Karol Wójcicki z Centrum Nauki Kopernik. Ma zostać wysłany specjalny statek, który będzie w stanie uchwycić niewielką 10-metrową planetoidę, a następnie przy pomocy silników korekcyjnych ona zostanie skierowana na taki kurs, aby grawitacja księżyca przechwyciła tę planetoidę kilkaset kilometrów nad swoją powierzchnią. Następnie statek kosmiczny z astronautami zostanie wysłany z Ziemi na orbitę księżycową, tak jak w latach 60. Nastąpi cumowanie do tej planetoidy i po specjalnym pomocie astronauci przejdą, pobiorą próbki, z którymi wrócą na Ziemię. A dr Krzysztof Ziołkowski z Centrum Badań Kosmicznych PAN dodaje, że jesienią sonda Europejskiej Agencji Kosmicznej ma wylądować na komecie Churyumowa-Gerasimenko. Będzie próba osadzenia na jądrze komety parukilometrowej bryle lodu, aparatury badawczej i zbadanie tego. A dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że komety są pozostałością materii, z której powstał nasz Układ Słoneczny, z której utworzyło się Słońce, utworzyły się planety, no w tym sensie i my również. A więcej na ten temat w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Jeżdżono nimi do kościoła, na randki i wesela. Stawały się częścią najpiękniejszych wspomnień samochody Warszawa. Od dziś można oglądać na wystawie w Stołecznym Muzeum Techniki. Silnik był prosty, ale bardzo solidny. Jerzy Lemański, Muzeum Techniki. Ona jak czołg T-34 jeździła po wszystkich terenach, tylko że szybciej od czołgu, ale miała duże koła, nie bała się żadnych dróg. Wujek, który miał prywatny biznes, miał Warszawę i przytymuje jej zadrościli. Wytrzymały, dlatego tak długo się trzymają, spawane, naprawiane. Warszawa miała bardzo grube blachy. Dobrze się jeździł. No w ten czas, na te czasy, no to ona była dobrym samochodem. Wystawa będzie czynna do 18 września. To był serwis Trójki. Aż do jutrzejszego wieczora najwięcej chmur będzie na południu i tam może przelotnie padać, a chwilami nawet zagrzmi. Jutro burze pojawią się też na Pomorzu. Na razie od 23 stopni nad morzem do 32 na Dolnym Śląsku. Jutro w Gdańsku i Krakowie 24 stopnie. W Warszawie 28, w Zielonej Górze 30. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prowadzisz firmę, masz jeden cel, być numerem jeden na rynku i masz jeden bank, który oferuje ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą, 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź, niższa marża 1,95% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne. Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Polska Organizacja Turystyczna, Trentino, Studio 55, Geodis, Fiat. Patroni medialni, Nasze Miasto, Cinema City, Przegląd Sportowy, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Kategorii Kurczak Roku. Główną nagrodę za soczystość, za kruchość i doskonały smak zdobywa mój kurczak. Ej, w tym roku miał wygrać mój kurczak. No i tak powiedziałem. Teraz w Lidlu cały drób o 15% taniej. Na przykład świeży kurczak 5,94 za kilogram, a filet z piersi indyka 14,44 za 800 gramów. Bo teraz drób o 15% taniej. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Jeszcze niecałe dwa tygodnie przyjmujemy sprawozdania od uczestników naszej 44. akcji kolarskiej. Kroniki z rowerowych wypraw muszą do nas dotrzeć najpóźniej 2 sierpnia. Adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Jury na podstawie sprawozdań wybierze laureatów akcji, którzy wyruszą w nagrodę na super atrakcyjny rajd. Najpierw penetrować będziemy najciekawsze szlaki kolarskie w rejonie Szklarskiej Poręby. Będziemy m.in. na skwerku Trójki, w Jakuszycach, na Hali Szlenickiej, nad wodospadem Kamieńczyka. Później powrót do Warszawy i samolotowa podróż z rowerami na Ibizę. Tam czeka nas druga część finałowego rajdu. Mówiliśmy o pierwszych etapach hiszpańskiej wyprawy. Dziś o kolejnym odcinku trasy. Obok mnie Marta Smolak z Itaki i dokąd? Dokąd? Tym razem zapraszam Państwa do Baru Zachodzącego Słońca. Jest to wizytówka Ibizy. Jest to bar, jak sama nazwa wskazuje, bar położony w miejscowości San Antonio na plaży, który został otwarty 20 czerwca 1980 i na początku był znany jako miejsce spotkań miejscowych artystów, inspiracji. Śmiało powiem, że bardzo ładny, bo założeniem architekta, który projektował to wnętrze, było stworzenie oazy dla wszystkich, którzy szukali chwili wytchnienia od turystycznej aktywności i od upału Ibizy. Ale drodzy Państwo, to ani nie lokalizacja, ani nie wystrój tego baru stanowią o jego sławie, a muzyka. Dlatego, że to, co wyróżniło bar, to właśnie muzyka serwowana przez etatowych DJ-ów. Koncepcją założycieli baru było ubranie piękna zachodów słońca w muzykę. Jak im się to udało? Bo historia jest bardzo ciekawa. Ta muzyka rozbrzmiewająca z głośników na początku zyskała uznanie wśród bywalców tylko i wyłącznie baru. Ale w roku 1994 na rynek trafiła pierwsza płyta sygnowana marką Café Del Mar. Jej autorem był DJ. Jeden z DJ-ów, którzy kompilowali w barze, DJ Jose Padilla, który dzięki swojej wyobraźni i umiejętności kompilowania nagrań zyskał renomę króla chilloutu. Czyli rowerami dotrzemy do plaży, zostawiamy nasze dwa kółka i dalej na piechotę, tak? Rowerami dotrzemy tak naprawdę do Café Del Mar, zostawimy nasze rowery i to jest wycieczka popołudniowa, dlatego że zostaniemy tam na spektakularny zachód słońca i na to, żeby delektować się tą muzyką. I tym razem nuda nie grozi, nowe atrakcje, nowe wyzwania dla naszych laureatów. Nowe atrakcje, nowe wyzwania i tak naprawdę wizytówka Ibizy. Nikt nie będzie się nudził na trasie. Mamy wspaniałą nagrodę w wakacjach na dwóch kółkach. No, a teraz 10 minut po 15. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Tarararara. Proszę Państwa, w związku z tegorocznym Męskim Graniem robi się coś niezwykłego. Po pierwsze, gdybym miał streszczać kolejne przystanki, nawet dwa, które się odbyły, to nie jest jeszcze nawet połowa trasy, ale gdybym miał tylko o tym opowiadać, nawet nie grając muzyki, to podejrzewam, że jakbym się rozkręcił, to tak do godziny 17 na luzie, zupełnie bez przerwy, bo po pierwsze wrażeń jest tyle, a poza tym bardzo Państwu dziękuję za mnóstwo, to nawet sam jestem zaskoczony, bo zawsze przychodzą maile po kolejnym koncercie, czy po kolejnych koncertach, ale mnóstwo maili po tym drugim przystanku w Poznaniu, po Starej Gazowni. Dziękuję za to z całego serca. Nie wiem, czy na wszystko zdążę odpisać, bo tu rzeczywiście są wręcz detaliczne Państwa recenzje z tego wieczoru i z tego popołudnia, ale spróbuję. Zrobiłem sobie taki ranking i robienie tego rankingu trwało bardzo krótko, bo tegoroczne Męskie Granie to jest trasa koncertowa, która zwraca bardzo mocną uwagę na tożsamość artystów, tych, którzy występują na poszczególnych scenach, na ich muzyczny rodowód. I wyszło mi, zresztą to jest bardzo łatwe i bardzo szybkie do policzenia, wyszło mi, że z zespołem, któremu najczęściej oddają hołd artyści, grając jego utwory na scenach tegorocznego Męskiego Grania, jest ta grupa. Patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy mały płomień porzucony. Nasze domy pośród nocy, nasze domy obok fabryk. ciebie staję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Siekiera, Nowa Aleksandria. Przypomnijmy to sobie. I zespół Behemoth w Krakowie i planujący na Wrocław coś specjalnego w związku z grupą Siekiera, Ryby and the Witches i męskie granie orkiestra. Kto jeszcze? Zespół Oshibarak chociażby w ostatni weekend w Poznaniu, w Starej Gazowni na scenie męskiego grania. Oni wszyscy przypominają utwory tego zespołu i to jest niezwykłe, bo podejrzewam, że nikt się między zespołami ze sobą nie kontaktował, nie ustalał tego, że tak będzie, ale jeśli ewolucje muzyczne, jeśli pokazanie, dlaczego ci muzycy stali się takimi muzykami dzięki muzyce słuchanej w przeszłości, no to Siekiera pojawia się w tym roku na męskim graniu najczęściej. Bardzo się z tego cieszę. W ten weekend, to jest niezwykłe i to się pięknie wszystko ze sobą splata i składa. W ten weekend minęło 30 lat. 30 lat od pierwszego pojawienia się zespołu Siekiera na festiwalu w Jarocinie. Moim marzeniem od kilku lat, nie wiem czy kiedykolwiek realizowalnym, jest to, żeby tutaj ugościć ten zespół w oryginalnym składzie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, żeby oni zagrali ze sobą. A gdyby się jeszcze na to zgodzili, żeby w takim oryginalnym składzie wykonać materiał z płyty Nowa Aleksandria, byłoby cudownie. Cudownie. Nie wiem, czy to jest w ogóle realne, ale panowie, proszę im przekazać, jeżeli mają państwo taką możliwość, kontakt, być może do nich to dociera za pośrednictwem radiowej trójki dla Tomka Adamskiego, takie informacje, że są wciąż ważni, że ta idea, którą zaczęli, czy którą kontynuowali przez lata, w latach 80. na swoich płytach, w swoich piosenkach, jest wciąż istotna, co zresztą fantastycznie słychać podczas tegorocznego męskiego grania i nawet młodzi artyści bardzo często ten zespół cytują. Super. A tymczasem... Na koncerty męskie granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. A tymczasem mam dla państwa cztery podwójne karnety do Chorzowa. Sztygarka. To jest miejsce, które odwiedziliśmy po raz pierwszy na męskim graniu w ubiegłym roku. Oczarowało nas, zwłaszcza po zapadnięciu zmroku. Przepiękny teren, naprawdę. I publiczność, na którą ostrzę sobie zęby, uszy, oczy i wszystko, co można sobie naostrzyć. Na najbliższy weekend, na najbliższą sobotę. Niezwykle wrażliwa, reagująca fantastycznie, prowadząca z tak zwanym inspicjentem sceny dialog non-stop, właściwie od pierwszego do ostatniego koncertu. W związku z tym mam nadzieję, że jak się zobaczymy w tę najbliższą sobotę, to ze sobą po prostu pogadamy. I ja będę mówił przez mikrofon typu Elvis, a wy będziecie skandować, mówić, krzyczeć, cokolwiek. W każdym razie na pewno się spotkamy z waszymi przedstawicielami na scenie. Tymczasem, jeśli chodzi o Sztygarkę, to taki konkurs 73533, 73533. Pod ten numer proszę wysyłać SMS-y z odpowiedziami. Chciałbym, żeby państwo ułożyli dla Sztygarki jakieś określenie związane z muzyką. No bo tam się spotykamy po raz drugi już na męskim graniu. Określenie muzyczne dla Sztygarki. Bardzo proszę układać i przesyłać. 73533, cztery podwójne karnety czekają. Koszt wysłania jednego SMS-a 3 zł 69 groszy. Przed 16 rozwiązujemy konkurs. Na koncerty męskie granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. No a teraz przenosimy się już do Poznania. AKX, czyli Konrad Aksinowicz, rozpoczął nasze spotkanie na męskim graniu w Starej Gazowni. Tak się zaczęło spotkanie w Poznaniu w Starej Gazowni w ostatni weekend. AKX, Konrad Aksinowicz z PM Like Fire. I myślę, że do niektórych tych utworów, które prezentowałem przed tygodniem z Krakowa, do niektórych, które prezentuję, czy będę prezentował jeszcze dzisiaj do godziny 16, wrócimy na pięknie wydanej płycie Męskie Granie 2014. Jeśli wszystko się uda, to na tym albumie będzie zespół Oshibara, który w Poznaniu zagrał jako drugi, i ten utwór, czyli The Tides. pytaj. Nie pytaj. Tak dużo da. Mocno. Mocno. Dziękujemy Poznań. Wam ciśnie świetnie. A ja się chyba nieprzypadkowo pomyliłem, opowiadając Państwu wcześniej o zespole Siekiera, że tak często jest cytowany, jeśli chodzi o muzyczne ewolucje w tym roku na scenach męskiego grania. Miało być odwrotnie. Najpierw The Tides, później Tak dużo, tak mocno poszło. No poszło jak poszło, właśnie słyszeli Państwo. Zespół Oshibarak, zacytowali ich na koniec, to znaczy zespół Siekiera został zacytowany na koniec ich występu, a The Tide teraz już na pewno z tego samego występu i z tej samej sceny. Oshi Barak na scenie w Poznaniu. Męskie granie. Po raz pierwszy w ramach tej imprezy witaliśmy ich w Gdańsku w ubiegłym roku w niemiłosiernym upale, w jedynym na trasie koncercie zamkniętym w klubie. No a teraz już otwarta scena i Poznań. Stara Gazownia. Świetny występ. I też będziemy prosić o to, żeby artyści zgodzili się na The Tide. Na płycie. Płycie wydanej przez Polskie Radio. Męskie radio, przez Polskie Radio. Myślę, że jak wszystko dobrze pójdzie, to w Żywcu na scenie podczas koncertu finałowego w tym roku już będę mógł Państwu płytę pokazać w formie fizycznej. Wracamy do Poznania. Za 27 minut godzina 16, w minioną sobotę. Oj, było mocno i było pięknie, i były ważne słowa, i były ważne piosenki. Na przykład ta. Kong konkret. A później jeszcze po występie Lux Torpedy udało mi się przeprowadzić z liceum na scenie taki wywiad z Towarzyszeniem Kamery i wszystko było pokazywane i słyszane wśród publiczności. On bardzo pięknie opowiadał i o płycie tej najnowszej Lux Torpedy o długim tytule. Pięknie opowiadał o swojej gitarze, takiej specjalnej, białej, zrobionej na zamówienie przez lutników, o emblematach, które tam na tej gitarze są. No i w ogóle to jest bardzo pro człowiek. Lica, dzięki. Proszę Państwa, pani Małgorzata napisała tak: to było moje pierwsze męskie granie, pełne zaskoczeń i zachwytów. Lux Torpeda jak zwykle super, Brodka oczarowała nowymi aranżacjami, jednak stawkę zgarnął pan Artur Rojek, na którego koncert w zasadzie w ogóle nie czekałam, a który porwał mnie kompletnie. Koncert orkiestry męskiego grania to osobna kategoria. Tyle osobowości na scenie: Smolik, Derry Glassow, Emadę. Można wyliczać i wyliczać. Piosenka Siekiery to była jakaś magia. Takiego czegoś się nie zapomina. Stałam pod samymi barierkami, patrzyłam, jak wielką radość mają z występu sami muzycy. Druga sprawa jest bardziej skomplikowana. Stojąc przy tych barierkach, czuło się taką magię ze sceny, że serce pękało, że nie mogę być częścią tego wydarzenia od drugiej strony. To uczucie nachodzi mnie po każdym fajnym koncercie, ale tu było tak silne, że postanowiłam napisać. Gdyby potrzebował pan za rok kogoś do pomocy, zgłaszam się na ochotnika. No i jeszcze jest pytanie. Proszę mi chociaż napisać, bez nazwisk i szczegółów oczywiście, jak to jest po takim koncercie? Artyści schodzą ze sceny i co? Idą do domu, czy jednak atmosfera nie pozwala na szybkie oddalanie się z miejsca? Pani Małgorzato, trochę atmosfera nie pozwala na szybkie oddalanie się z miejsca, bo za sceną jeszcze, z tego co wiem i z tego co oglądam, obserwuję, artyści ze sobą rozmawiają, no a później zazwyczaj to się tak odbywa, że jesteśmy zgrupowani, zlokalizowani czy zameldowani w jednym hotelu i tam ewentualnie jest ciąg dalszy, ale proszę sobie zbyt wiele nie wyobrażać, w związku z tym nie jest ten ciąg dalszy zbyt huczny, bo tak naprawdę oprócz przede wszystkim radości, emocji, które powodują jednak zmęczenie, ale piękne zmęczenie, oprócz tego wszystkiego, no to jest jednak konkretna sytuacja. W konkretnej temperaturze trzeba konkretne rzeczy zrobić na tej scenie. Trzeba trochę, krótko mówiąc, popracować. Najfajniejszy zawód na świecie, to od razu mówię, ale jednak jest to trochę wyczerpujące. I jeszcze co? Wielkie i serdeczne pozdrowienia dla mojej ulubienicy, pani Ani Gacek, której nie udało mi się zobaczyć, czego bardzo żałuję. A właśnie, po drugiej stronie szyby w tej chwili Anna Gacek. Ja coś wykombinuję jeszcze w związku z tymi czterema koncertami męskiego grania i mam nadzieję, że panią redaktor uda mi się na scenę zaprosić. Przypomnę o konkursie, bo on trwa. Określenie muzyczne na Sztygarkę Chorzowską. Tego od państwa potrzebujemy. 73533, proszę wysyłać SMS-y pod ten numer i koszt 3,69 zł brutto za jeden. Przed 16 jeszcze rozwiążemy konkurs. Cztery karnety podwójne na Sztygarkę. Na najbliższą sobotę na kolejny koncert męskiego grania czekają. Proszę się zaopatrywać w bilety. To informacja dla tych, którzy nie zdołają ich wygrać, chociażby w tych konkursach, bo one znikają, a tam naprawdę warto być. Raz, że miejsce cudowne, dwa, że publiczność cudowna, trzy, że Śląsk muzycznie nigdy nie zawodzi, zresztą pod chyba żadnym względem nie zawodzi. No i warto się po raz kolejny spotkać w takim właśnie pięknym anturażu. Poznań, Brodka na scenie. Koncert z zabawkami, jak to często anonsuję i zapowiadam i wspominam, bo to rzeczywiście wyglądało tak, jakby oni bawili się i tym zabawom z instrumentami nie było końca. Moje myśli dziś jak po linie pójdzie. Widzę słońca dwa, jak rozpoznać mam, gdzie prawdziwy ma, gdzie odbity blask. Cze, cze, cze, cze, cze, cze, cze, cze. Na ringu ustawiam się. walczy z graja psów. Moje myśli dziś jak po linie chód. Idzie strzęcia dza, jak rozpoznać mam. Gdzie to moje myśli dziś jak po linie kłód. Idzie strzęcia dza, jak rozpoznać tam. Gdzie ta dziedzica, gdzie ta dziedzica, gdzie ta dziedzica. Roli głównej tutaj na tym koncercie na scenie w Poznaniu, na scenie męskiego grania, ale tak patrzyłem na muzyków tego zespołu, jaka tam była zabawa, jak tam wszystko kipiało. Maciek Gołyźniak, który gra na perkusji i tutaj grał na we wszelkiej maści instrumentach perkusyjnych, no dał niesamowitego czadu, pięknie, pięknie to wypadło. A trochę później, kilkadziesiąt dobrych minut później, na scenę już wkroczyła orkiestra. Najważniejsza muzyczna tegoroczna polska orkiestra. No i między innymi... We'll be right back. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Serce bija szewca, bum tarara, bum tarara. Tarara, bum tarara, bum tarara, bum tarara. Bum tarara, bum tarara, bum tarara, bum tarara. Bum tarara, bum tarara, bum tarara, bum tarara. Bum tarara, bum tarara, bum tarara, bum tarara. Jak go obserwuję podczas tych koncertów, podczas męskiego grania w tym roku na scenach, to mam takie wrażenie, że to jest taki kręgosłup, o który opiera się cała konstrukcja ogromna, potężna całej sceny i co więcej, dźwiga, daje radę i pięknie ją trzyma. Olaf Deriglasow i męskie granie orkiestra, czyli Misiowie Puszyści, czyli po raz kolejny podczas tegorocznego męskiego grania ten zespół zacytowany jako inspiracja, jako ewolucja, jako rodowód, tożsamość muzyczna tych, którzy grają, muzyków, członków zespołu Męskie Granie Orkiestra. Za 9 minut godzina 16, pora rozwiązać konkurs. Na koncert Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Tak, prosiłem Państwa o muzyczne określenia dla sztygarki. No i autorzy następujących haseł wygrywają podwójne karnety do Chorzowa na najbliższy weekend. Iowa Sztagier, a nie, Iowa Sztajger. Dobre. Muzyczna szychta, gruba muzyka, bo gruba to po śląsku kopalnia, i sztygrajka. Gratulujemy bardzo serdecznie. Na koncert Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. No a my przenosimy się z powrotem do Poznania. Męskie Granie Orkiestra na scenie i uwaga, w składzie tej orkiestry pojawia się Natalia Grosiak. Się pojawi na tegorocznej trasie koncertowej z zespołem Męskie Granie Orkiestra na scenie. Natalia Grosiak, melodia z filmu 07 z serialu 07 Zgłoś się. Wspomnienia jeszcze na koniec, tylko we fragmencie. To będą wspomnienia z Krakowa i z Kubas. Pięknie. Ja już Państwu dziękuję. Dziękuję też za to, że mogliśmy transmitować niezwykły koncert z Poznania. Trio Macie Moretti, Marcin Masecki i Tomasz Stańko. Mam nadzieję, że pięknie Państwu zagrało przez radio, a w weekend usłyszymy się z Chorzowa. Dokąd płyniesz, bracie? Dokąd gnasz? Po co tak zabijać się? W jednym punkcie przecież, w miejscu trwasz, tylko czas do przodu mknie. Tak przemijasz w miejscu, spalasz się jak pustynny w słońcu gładz. Wszelki ruch to tylko pozór jest, tylko czas do przodu gna. To twój los, zatrzymany w biegu kar. Martwe morze stoi wokół nas i nadziei brak na wiatr. Świat dookoła kłębi się jak rój, ta gorączka wiecznie trwa. Świat wiruje, zjada ogon swój, tylko czas do przodu gna. To twój los, zatrzymany w biegu kar. Martwe morze stoi wokół nas i nadziei brak na na Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Zapraszamy do reklamy. Pobudka? Nie prześpij wyjątkowej okazji. Tylko dziś, tylko przez jeden dzień w Polomarkecie. Płyn do prania Perwol różne rodzaje w cenie 7,69 za 1 litr. Płyn Perwol w mocno pobudzającej cenie. Tylko 7,69. Tylko dziś, tylko w Polomarkecie. Polomarket, mój ulubiony. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Już chwilę po 16. To jest Polskie Radio, program trzeci. Krystian Hanke, dzień dobry. To jest audycja popołudniowa w poniedziałek 21 lipca. Zaczynamy ją od serwisu. Małgorzata Spór. Są 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który w Sopocie taranował ludzi. Prokuratura potwierdza, że leczył się psychiatrycznie. Szef firmy Sindbad usłyszał zarzut. To do tej firmy należał autokar, który miał wypadek pod Dreznem. Warszawski sąd odrzucił zażalenie redaktora naczelnego wprost w sprawie afery podsłuchowej. Jego adwokat nie składa jeszcze broni. Jest areszt dla kierowcy, który w sobotni wieczór pędził samochodem po centrum Sobotu. Wjechał na popularny deptak i molo i celowo wjeżdżał w bawiących się tam ludzi. Michał L., 32-letni mieszkaniec Redy, odpowie za umyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi mu nawet 10 lat więzienia. Jeśli się okaże, że działał pod wpływem narkotyków, będzie mu groziło nawet 15 lat. Ale badania w tej sprawie jeszcze trwają. O tym, co mówił podczas przesłuchania, poinformował prokurator Tomasz Landowski. Podejrzany przyznał się do zarzuconego mu czynu i odmówił złożenia wyjaśnień. Stan podejrzanego nie wzbudzał naszych najmniejszych wątpliwości w zakresie tego, czy może brać udział w czynnościach. Podejrzany wspominał o tym, iż w przeszłości leczył się psychiatrycznie, natomiast wszystkie te okoliczności będą weryfikowane w toku postępowania. Teraz podejrzanego będą badali biegli psychiatrzy. Jak poinformowała dziś prokuratura, w centrum Sopotu ranne zostały 23 osoby. Wśród nich mieszkanka Trójmiasta, która w sobotę bawiła się na wieczorze panieńskim, już wyszła ze szpitala. W momencie, kiedy już uderzał we mnie, kiedy już był bardzo blisko mnie, głowa mi się wyłączyła, ponieważ byłam tak przerażona, nie wiedziałam, czy przeżyję, co będzie dalej, czy wstanę, czy też już wszystko się skończy. Później, jak się ocknęła, no przede wszystkim próbowałam przeanalizować, co mi jest, czy uderzyłam głową, czy boli mnie brzuch. W momencie, kiedy zacząłem, że bolą mnie łokcie, bolą mnie kolana, wiedziałam, że w miarę jest okej. W związku z tym to dało mi siłę do tego, żeby zacząć trzeźwo myśleć. Stan dwóch osób rannych w tym wypadku jest poważny, ale zdrowiu żadnego z poszkodowanych nic nie zagraża. Do 11 wzrosła natomiast liczba ofiar śmiertelnych w wypadku pod Dreznem. Wśród nich jest 8 Polaków, 3 kobiety i 5 mężczyzn. 3 osób do tej pory nie zidentyfikowano. Autokar, którego kierowca jest podejrzany o doprowadzenie do wypadku, należał do firmy Sindbad z Opola. Tamtejsza prokuratura prowadzi w jego sprawie 3 postępowania. Jedno z nich dotyczy postępowania wobec właściciela firmy, informuje rzeczniczka opolskiej prokuratury okręgowej Lidia Sieracka. Prokurator postawił zarzut Ryszardowi W. utrudniania, a w konsekwencji udaremnienia przeprowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy wbrew obowiązkowi, jaki na niego nakładały przepisy. Jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Ryszard W. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, twierdząc, że takiej dokumentacji nie miał obowiązku prowadzić. Inne dochodzenie w sprawie jego firmy zostało wszczęte w ubiegłym roku po zawiadomieniu byłego kierowcy, który twierdzi, że w Sindbadzie fałszowano dokumentację dotyczącą czasu pracy. W tej sprawie Państwowa Inspekcja Pracy nałożyła na firmę karę finansową, ale od tej decyzji właśnie...